задки до холодних батарей опалення. Непорушним поглядом, закутавшись у шинель, спить Шмулевич, геть утомлений, відчуваючи, але не турбуючи Родика. Він лежить і думає про намарність людського існування, про його пиху перед життям, відрізок якого проходить повз нього. Доктор витягує книжечку, без трему й трепету гортає аркуші, жовті, обгризані. Погляд вилуплюється на світлину. Двоє чоловіків, задягнених чи то в ризи, чи то в адвокатські мантії. Він знає, що скаже Віталієві після повернення. Родик косує поглядом в інший бік. А для цього знайдеться те, що він шукає. Привиди завжди мають здатність більше лякати, ніж зачакловувати. І він гортає з солодким задоволенням книгу, зрідка поляскуючи по палітурці, чим дуже лякає жеброту. Вони сходяться після опівночі, перед цим приховавши вициганене у туристів десь на міських смітниках. Він лежить там, їхній скарб, щоб у неділю або в наступну по ній вибухнути цілою трагедією, війною за його належність до того чи іншого гурту. В хід ідуть милиці, протези, криві тисаки, вкрадені у м'ясних лавках разом із кендюхами, беконами, шинкою. Згори від будівлі місцевої трупарні у засклених вікнах видно зграйки студентів, що поглипують на рейвах. Декотрі бувальці рахують жертви, б'ються об заклад. Потім тиша, тільки вітер свистить над здибленими грудьми бідолахи, котрого вхопив інсульт або інфаркт від утраченого навіки добра. А Шмулевич гортає книжечку зі світлиною двох чоловіків. Лаковані лисини цих шолодивих мудрагелів із параноїдальною настирливістю переслідують його по всіх усюдах. Навіть тут він дістає цю книжечку, в жебрацькому притоні, де однаково блищать зуби і ножі. Попри здоровий глузд, попри дикторів радіо і телебачення, місто розкинуте на черяках пагорбів зараз схоже на великий мурашник жебрацького передмістя. Це як напіврозкладений мастодонт. Когось бере острах, а інших навіть не зворухнуло. Тупо бовтають у лунці черепа очі, бо дядько Сем продовжив життя кількома упаковками жувальної гумки. Очі, зволожуючись романтичним видивом, наповнюються просмерділою спермою. Ці саквояжні лисини переслідували Віталія, просвітлюючи ніч до ранку. Азійські полчища топталися по його вухах, стяли з низькорослих своїх коней, а зараз на ранок, дивіться, умиротворила його Віталія рідна кирилиця, от котрої товстозада Європа труситься, рве боки у дреготу. Проте він ще півдня блюзнірськи міркував, споглядаючи вичовгані історією лисини, нагороджуючи їх прищами завбільшки з палець від довгого статевого утримання. Чи навпаки, зманювали когось із хлопчиків. Ух, педофільство, слав'янофільство. Проте неминучість харкала на нього лозунгами. До повної перемоги демократії лишився крок. Пане, ти подумав, з ким ти? Віталія, мов прибитого, крутило за капелками. Ламаючи горлянку посеред затхлих протягів порожніх вулиць, горланив інтернаціонал. Проте істерика має зворотний бік. Він не складав пам'яті рахунку, коли це відійшло. Знову полюбив рідну кирилицю, одмахуючи куці кострубаті фрази до чергового шитка, десь примостившись на лавці, за інерцією ще клянучи Кирила та Мефодія. Гріх який! І він зізнався перед усім світом, спокушаючи себе, мов роздираючи рану. Хоча навіть зараз сонний з висоти гелікоптера не любив ні Кирила, ні Мефодія. А тоді він шанобливо, під прицілом невидимих очей, виписував черговий трактат. Розвіваючи шинелькою, з-за рогу випурхнув Шмулевич. «Що, синку, пишем? Граємо романтику. Іншого місця ти для письма не міг вибрати». Губи доктора лукаво, солодко змійкою, вигнулися в усміху. Він мовив далі, натужно, ніби враз несподівано прибитий, пройнятий чужою бідою. «Ну і западло підкинули найсвятіші вам. Латина для вас стала що чортом, а? Уже б давно, кажу, були в Європі». Віталій тремтів, судомно хапаючись пальцями за обшлаги шинелі, непритомніючи, а перед очима пропливало, виростало, ставало у зріст полчище вогненних